یا مرشدی جس کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو وہ کیا کرے؟ کوئی علاج؟ جس کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو وہ کیا کرے؟ علاج کرے، ڈاکٹر سے رجوع کرے. معدہ خراب ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کھانے پینے کی بے احتیاطی ہے. جو ڈٹ کے کھانے کا عادی ہوگا اس کا معدہ درست رہنا مشکل ہے. تو آج کل سبھی کے معدے کم و بیش خراب ہوتے ہیں. گیس کا مرض، قبض کا مرض، جو بھی مرض ہے ان کا معدہ خراب ان کو پتا ہوتا ہے، اور تقریباً سب کا. تو کھانا زیادہ چاہیے. پھر یہ کہ پراٹھا کھائیں گے تو ساتھ میں انڈا بھی کھائیں گے، اور پھر چلیں گے بھی اسکوٹر پر، پیدل چلیں گے نہیں، جو ہضم ہو جاتا. تو ثقیل غذا جو ہے نا، یہ پراٹھے اور انڈے، تو یہ تو محنت کا شوقی غذا ہے. جیسے ہاری ہوتے ہیں، جو ہل جوتتا تو ہل بھی بیل جوتتا ہے. یا اب تو ٹریکٹر نکلے، مشینیں نکلی، وہ کھیتوں کو، لیکن وہ جو کسان ہوتا ہے پھر بھی محنت کرتا ہے کافی. ہو یا مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور وزن اٹھاتے ہیں، ایسے لوگ اگر ثقیل غذا کھائیں تو ان کو ہضم ہو جاتی ہے. عام لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. وزنی غذا، وزنی غذا کے معنی یہ کہ جس میں پانچ سیر کا وزن ہو. جس کو ہضم ہونے میں دیر لگے نا وہ وزنی کہلاتی ہے. ملائی کتنی اچھی لگتی ہے؟ ملائی وزنی ہے، کیونکہ یہ دودھ کا ست ہے. دودھ کی ساری غذائیت اس میں سمجھو چلی آتی ہے، تو گھی بن جاتا ہے اس میں. گھی تیل یہ وزنی غذا ہے، انہیں جلد ہضم نہیں ہوتا. میدہ وزنی غذا ہے، جو تقریباً ہر روٹی میں ہوتا ہے. دودھ میں موجود کریم وزنی غذا ہے. مٹھاس وزنی غذا ہے. مٹھاس کتنا ہے نا پیارا لگتا ہے، مٹھائی آتی ہے، مٹھائی کا نام سن کر منہ میں پانی آ جاتا ہے. وزنی غذا. ویجیٹیبل گھی میدے کے لیے، میدے کا دشمن، جو ہم میں سے کم و بیش سبھی کھاتے ہوں گے. ویجیٹیبل گھی پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، حالانکہ میدے کا دشمن ہے، تباہی مچا دیتا ہے میدے میں. کیا بھائی جس کے بھی میدے خراب ہیں تقریباً اس میں ویجیٹیبل گھی کا یہ کارنامہ ہو. جتنی دیگیں پکتی ہیں ویجیٹیبل گھی، ہوٹلوں میں ویجیٹیبل گھی، اپنے گھروں میں ویجیٹیبل گھی استعمال ہوتا ہے. اس کی جگہ کم از کم کوکنگ آئل اگر استعمال ہو نا تو غنیمت ہے. دیسی گھی ملتا نہیں ہے. بظاہر بنام دیسی گھی مل جاتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کا دیسی ہونا مشکل ہے. ملاوٹ اور ہمارا ملک دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس دور میں دیسی چیز، خالص چیز مشکل ہے. ایک تو کھانے میں احتیاطیں کرے، پھر یہ کہ ذہن نصیب کھانے کے بھوک کے تین حصے کر لے، جو آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. تو یہ سنتے ہم لوگ پھر سر سے گزر جاتا ہے، عمل نہیں ہوتا. اگر یہ انداز اختیار کر لے تو معدہ کائے کو خراب ہو. معدہ خراب ہونے کی دوسری صورتیں بھی ہیں، غذاؤں کا ناقص ہونا. اب جیسے کہ آرٹیفیشل کھاد غذاؤں میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے گیس بہت ہوتا ہے آرٹیفیشل کھاد کی وجہ سے. اور ایک ڈاکٹر کے بقول کینسر آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے. آرٹیفیشل کھاد سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، سبھی کھاتے ہیں. ہم سبھی ہی کھاتے ہیں، کوئی بچ ہی نہیں سکتا نا، کیا کریں. بازار میں ملتا ہی ہے یہ آرٹیفیشل کھاد سے اگا ہوا اناج. دوائیں کھانے سے بھی معدہ تباہ ہوتا ہے. بعض دوائیں ایسی ہوتی جو معدے کو چینک کہلا دیتی. تو اب یہ کہ جس کا معدہ خراب ہو وہ، اس کے میں ایک دو علاج عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ ہفتے میں ایک بار یا چار پانچ دن میں ایک بار، روز روز کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اسبغول کی بھوسی اگر ایک چمچ، شاید فائدہ نہیں کرے گی، بھلے چار پانچ چمچ، چھ چمچ، حسب ضرورت آپ اسبغول کی بھوسی یہ پانی سے پھانک لیں. یہ عام میڈیکل اسٹور میں ملتی ہے اور بہت ہی مشہور ہے، دیسی دوا، اور پنساریوں کا بھی ملتی ہے. یہ ڈبے میں پیک لیں گے تو پیکنگ کا چارج ظاہر لگتا ہے، اور اگر آپ پنساری کے یہاں لوز کھلی بھی لیں گے سستی پڑے گی، انڈیا سے آتی ہے، اگر کوئی عزیز آپ کا انڈیا میں آ رہا ہو تو اس سے منگوا لے، اور بھی سستی ملے گی، مگر زیادہ عرصہ رکھ نہیں سکتے، اس میں جالے بن جاتے ہیں. اسبغول کا چھلکا بھی کہتے ہیں اسے، اسبغول ثابت بھی آتا ہے، وہ بھی مفید ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال کم ہے، بہت مفید ہوتا ہے. بھوسی کی اگر یہ چھلکے کی جگہ ثابت اسبغول، لال چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے، جس طرح شربت میں وہ تخ ملنگا جو کالا ہوتا نا، اس کی طرح یہ لال ہوتا ہے، یہ شربت میں بھی یوز ہو سکتا ہے، اسی طرح پھول جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ پانی میں گھول کر، یا اگر آپ کو دودھ ہضم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ دودھ ہضم نہیں کر سکتے، تو دودھ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں، لیکن شاید یہ ہضم نہیں ہوگا. پانی میں ملا کر پئیں، یا ویسے ہی منہ میں رکھ کر اوپر سے پانی، ادھر ٹیبلٹ نگلتے، اس طرح نگل لیں اس کو، اندر جا کے پھول جائے گا اور کچرا لے کر باہر آ جائے گا. پھلوں کا استعمال زیادہ کریں تو بھی بہت مفید ہوتا ہے، پپیتا پیٹ بھر کے کھا لیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پانی والا علاج اپنا پیٹ کے لیے بہت مفید ہے، 5 گلاس پانی خالی پیٹ روز اگر پئیں، اور جو بھی اس کا اصول ہے اس کے مطابق کہ پانی پینے کے 1.5 گھنٹے کے بعد تک کچھ نہ کھائیں، پھر کھانے کے درمیان بھلے تھوڑا سا پانی پی لیں، مگر کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، اور سونے سے آدھا گھنٹے پہلے تک کوئی غذا نہ کھائیں، تو انشاءاللہ پانی کا علاج آپ کے پیٹ کی دھلائی کر دے گا. مگر جو پانی پیتے بھی ہے تو باقی جو میں نے پابندیاں عرض کی نا، شاید اس پر عمل نہیں ہوتا ہوگا. اور رات کو جلدی سونا بھی اس کے لیے مفید ہے کہ نیند سے معدہ درست ہوتا ہے، جس کی نیند پوری نہیں ہوتی اس کا معدہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے. چورن عام طور پہ بازاروں میں ملتا ہے، یہ چورن بھی اچھا ہوتا ہے، کسی بھی حکیم سے آپ ہاضمے کا چورن لے لیں، وہ بھی روز فائدہ نہیں کرتے، یہ چورن بھی ہے، اس کو ہفتے میں 1 بار یا 2 بار آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ کریں گے. اب جس کو بار بار حاجت ہوتی ہو بڑے استنجا کی، اور وہ محسوس کرتا ہو کہ ہضم نہیں ہو رہا، تو کچا وہ اندازہ ہو جاتا ہے، بار بار جب تھوڑا تھوڑا اس کو اجابت آتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہضم نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک بہترین ٹیبلٹ ہے لوموٹل، یہ 15 روپے کا پورا پتا آتا ہے، 20 گولی، طالب 15 روپے کا 20 گولیاں آتی ہے، یہ رکھ لیں. لوموٹل LOMOTEL، ایک ٹیبلٹ آپ پانی سے نگل لیں، انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. پھر اگر ایک سے فرق پڑ گیا اور ٹھیک ہو گیا تو مدینہ مدینہ، اگر پھر ضرورت محسوس کرے تو ایک آدھ اور پانی سے لے لیں، تو کبھی کبھی جب بھی ضرورت پڑے تو ایک ایک لوموٹل آپ کھا لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں کا نظام کو درست کرے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ لوموٹل فائدہ نہیں کرتی آپ کو، تو اور بھی اگر علاج کرنا چاہے تو مشہور ایک ٹیبلٹ ہے فلیجل، پیٹ کے لیے بہترین ہے فلیجل، پیچش کے لیے بھی بہتر ہے، اپنی ایج کے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے. فلیجل شروع میں 200 mg کے لیں، فلیجل FLAGIL، اور اس کے یہ لے لیں، یا یہ بھی آپ استعمال کر چکے، یہ 5 دن کا کورس ہے، کم نہیں ہے، کم نہیں زیادہ نہیں، 5 دن تک روزانہ 3 ٹائم 8-8 گھنٹے، اگر روزہ ہے تو سحری افطاری میں، روزہ نہیں ہے تو 15 ٹیبلٹ آپ کو لینی ہے، 5 دن تک 15 ٹیبلٹ، اور اگر روزہ ہے تو ٹھیک ہے 5 دن میں 10 ٹیبلٹ لے لیں صبح شام، یعنی سحری اور افطاری. امید ہے کہ آپ کا پیٹ کافی پرسکون ہو جائے گا. اگر اس کے باوجود بھی آپ کی ترکیب نہیں بن پا رہی تو اب اور لکھیں، میٹوڈائن، میٹوڈائن، میٹوڈائن، اور ساتھ میں نو سپا، این او ایس پی اے، نو سپا، لیکن نو کے بعد ڈوٹ ہے، نو سپا، این او ایس پی اے، این او ایس پی اے، این او ایس پی اے، نو سپا، یہ بھی پانچ دن کا کورس ہے، نو سپا، این او ایس پی اے. انشاءاللہ امید ہے کبھی ہے کہ اگر کوئی گہرا مرض نہ ہوا نا تو آپ کا پیٹ انشاءاللہ ویل سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. مگر ایسے میں یہ احتیاطیں ہوتی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور کیا یہ ٹیبلٹ میں استعمال کروں، یہ کہہ لینا مفید ہوتا ہے. احتیاط اچھی، احتیاط میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا تو میرے گمان میں یہ وہ ٹیبلٹس نہیں ہیں کہ جس کے کوئی اسے خوفناک سائڈ افیکٹس ہوں، میری استعمال کی ہوئی ٹیبلٹ صحیح، میں نے آزمایا ہوا ان کو، فائدہ کرتی ہے. تو آپ کی اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو انشاءاللہ پیٹ سیٹ ہو جائے گا. کالا نمک بھی بہت مفید ہے، صرف کالا نمک بھی اگر آپ پیٹ کی صفائی کے لیے استعمال کریں، جبکہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی کا مرض نہ ہو کسی کو، بلڈ پریشر لو ہو تب تو نمک اس کے لیے مفید ہوتا ہے. تو کالا نمک، یہ خاص عنصر ہے چورن میں جو ڈالتے ہیں، کالا نمک ہے، بڑی ہڑ، بہت مفید ہے پیٹ کے لیے، یل مفید ہے پسی ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.